राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 4 जुलाई 1994 को सायं लगभग 4 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। भगवान को अपना कहने में अपना मानने में कोई निर्बल नहीं है, कोई अयोग्य नहीं है, कोई असमर्थ नहीं है। केवल आपका विचार हो गया भाई इधर चलना है हमारे को। आप लोग आए इसलिए ही है, यहाँ कोई धन मिलता नहीं, कोई मान मिलता नहीं, कोई बढ़ाई मिलती नहीं, कोई आराम मिलता नहीं, कोई धन में धन संग्रह होता नहीं, कोई स्वार्थ सिद्ध होता नहीं। फिर भी आए हैं तो किस लिए, किसी के लिए आए हैं। अब जैसे आपने हिम्मत की है ऐसी हिम्मत थोड़ी और करो। भगवान की बात मान लो। भक्ति मार्ग में मानना मुख्य है, ज्ञान मार्ग में जानना मुख्य है, कर्म मार्ग में करना मुख्य है। तो मान ले केवल। अभी भी आपने माना ही है ये संसार है, ये माँ बाप है, ये भाई बंधु है, ये जाति के है, हमारे देश के है, ऐसी मान्यता तो है और क्या है बताओ। शिवाय मानने की क्या है। ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, स्त्री है, पुरुष है, ये माना ही तो है। ये मेरे है, ये तेरे है, ये दूजे है, ये अपने है। तो ये भेद मानने से बड़ा नुकसान हुआ है। अब भी मानना कि हमारे प्रभु है, हमारे प्यारे प्रभु है, तो सब आफत मिट जाए। गीता कहती है सब महात्मा सुदुर्लभ, वो दुर्लभ से दुर्लभ महात्मा है। कैसी विचित्र बात है, कितनी विचित्र बात, कितनी ऊंची ऊंची महिमा है। अपने को तो भगवान कहते हैं सुलभ और ऐसे महात्मा को कहते हैं दुर्लभ। मानो सरलता से सुगमता से उसको प्राप्त कर सकते हैं, ये तो वे सुलभ। और ऐसा महात्मा मिलना दुर्लभ, ऐसा मिलना महत्तम वस्तु दुर्लभ हो, अगम्य हो, अमोघस्त। किसने कहा है जे मत हरिशो प्रीति कर हरिजन सो कर हित। अरे जे जने हरिशो प्रीति कर, भगवान से प्रेम मत कर, हरिजन सो कर हित। हरि रीते जग देत है और हरिजन हरि ही देत। भगवान खुश होते हैं तो मनुष्य जन्म देते हैं। कबू की करी करुणा नर दे ही देत ईश बिन हेतु स्नेही, बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु कृपा करके मनुष्य ही देते हैं। बिना हेतु कृपा करने वाले ये तो उनका स्वभाव, और वो विशेष कृपा करके मनुष्य ही देते हैं। तो कृपा कर मानव शरीर देते हैं, उस मानव शरीर से क्या मिलता है? रामायण में कहा है कि नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी और ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। ये देही, ये मनुष्य देह कितनी बढ़िया है, कैसे नरक मिल सकता है, स्वर्ग मिल सकता है, मुक्ति मिल सकती है, ज्ञान मिल सकता है, वैराग्य मिल सकता है और बड़ी श्रेष्ठ भक्ति मिल सकती है। मनुष्य शरीर को प्राप्त करके आप नरकों में जा सकते हैं, तो राजलाल जोड़ी में जा सकते हैं, बड़े भारी दुख में, संताप में जा सकते हैं, सुख में जा सकते हैं, स्वर्ग नरक आदि किसी जगह भी आप जाना चाहो इस मनुष्य शरीर से जा सकते हैं। और यह रहते ही परमात्मा तत्व की भक्ति चाहो तो भक्ति मिल सकती है। ऐसा ये मानव शरीर है, इतनी इसकी बड़ाई है। वो शरीर मिला है तो मानव शरीर दुर्लभ, मानव शरीर में भी सत्संगति बहुत दुर्लभ है, क्योंकि मनुष्य बनने पर भी शुभ इच्छा ही नहीं होती, मेरा कल्याण हो जाए, इधर ध्यान ही नहीं जाता। ध्यान जाता है संग्रह कर ले, भोग भोग ले, इससे अगर जाता है हत्या करे, नाश करे, दूसरों का खून करे, और उससे भी धन प्राप्ति हो जाए, भोग प्राप्ति हो जाए, मात्र जीव का अनिष्ट करने की हिम्मत न आती है, धर्म का भी नाश कर दे, वर्णाश्रम का भी नाश कर दे, जल्दी से जल्दी नरकों में चले जाए, ऐसी चेष्टा हो रही है। क्या करना था और क्या लगे कर्म, कहा है किसने, क्या करना था क्या लगे कर्म, वो तो असंभव है, आश्चर्य की बात थी। क्या करना चाहिए थे और किस काम में लग गए, किस लिए आए थे, किस काम में लग गए, इसका ख्याल ही नहीं करते। तो अब चेत करो, ये सुगम से सुगम साधन है, सब जगह हमारे प्रभु को देख रहे, अनेक रूप रूप आय विष्णुवे प्रभु विष्णुवे, अंतर बहिस्त सर्व व्याप्य नारायण स्थित, अंतर बहिस्त बहिरंतर से भूतानाम असरम सर्वेव सूक्ष्म तदिज्ञेयम दूरस्थम शांति के बहिरंतस्त भूतानाम, जितने प्राणी है उनके बाहर भी भगवान है, भीतर की भगवान है, वे सर अचर भी भगवान है, उनके सिवा और कुछ नहीं है। देखो उपनिषदों में और वेदांत के ग्रंथों में वर्णन आता है, अहंकार प्रकट हुआ पहले, अहम, अहम से आकाश हुआ, तस्मात इतस्मात वहां आत्मना आकाश असंभूत, उस परमात्मा से इस अहंकार से पहले समस्त अहंकार से आकाश हुआ, आकाश से वायु हुआ, वायु से तेज हुआ, तेज से जल हुआ, जल से पृथ्वी हुई, पृथ्वी से सब संसार पैदा हुआ, पृथ्वी पर रहने वाले। तो जैसे मिट्टी से घड़ा पैदा होता है तो वो मिट्टी ही होती है, जैसे लोहे से अस्त्र शस्त्र पैदा होते हैं तो वो अस्त्र शस्त्र लोहा ही होता है, सोने से जितने गहने पैदा होते हैं वो सब सोना ही होता है, खान से जितने खिलौने पैदा होते हैं सब वो खान ही होती है, ऐसे सब पृथ्वी से पैदा होने वाले सब पृथ्वी है ये, आपके हमारे शरीर कपड़ा वृक्ष काठ ये सब पृथ्वी से पैदा हुए और पृथ्वी पर ही रहते हैं और अंत में जड़ कर घिस करके नष्ट होकर के पृथ्वी बन जाते हैं। तो पृथ्वी ही है, ऐसे उस परमात्मा से ये संसार बना। एक ही मैं बहुत रूप से हूँ ऐसे करके भगवान से संसार बना। तो बना जिसने वही तो तत्व है। मिट्टी से बने हुए ये जितने दिखते हैं सब मिट्टी है, इनको सबको जला करके देखा जाए तो मिट्टी रह जाएगी। जो है चीज वही रहेगी, दूसरी कैसे हो जाएगी? खान के खिलौनों को गलाओ तो सब खान ही हो जाएगा, लोहे को गला दो तो सब लोहा ही हो जाएगा, सोने को गलाओ तो सब सोना ही हो जाएगा। क्या हो गया? वही होगा जो पहले था। अरे आदावन तेज नास्ति, जो आदि में नहीं है मध्य में अंत में नहीं है, वो आदि में अंत में रहने वाला ही मध्य में है। जब ये पांच भौतिक सृष्टि पैदा हुई तो पहले नहीं थी, पीछे सृष्टि हो गई और फिर ये नहीं रहेगी। भगवान ने अर्जुन को समझाए हुए कहा, अव्यक्त आदि नहीं भूता नहीं, जितने प्राणी हैं अप्रगट थे वो प्रगट हो गए, बीच में व्यक्त मध्यानी दिखने लग गए, अव्यक्त निधनानी फिर दिखना बंद हो जाएगा। अपने ये यहाँ भवन बन गया, बिल्कुल जंगल था और एक दिन जंगल ही हो जाएगा। शहर बड़े बड़े जितने हैं सब के सब जंगल में बसे हुए हैं और फिर जंगल हो जाएगा, सभी जंगल में ऐसे सब के सब परमात्मा परमात्मा ही थे। वसुदेव सोम्य ग्रमा आशीर एक मेवा द्वितीयम, एक परमात्मा ही थे, वही अनेक बन गए और अंत में शिष्य थे शेष संज्ञा परमात्मा ही रहेंगे। तो बीत में परमात्मा के सिवाय क्या है? वे परमात्मा ही अनेक रूपों से बने हुए हैं, तरह तरह के रूप है, उसने ही धारण किए। एक ही जल बर्फ बन जाता है, वो जल भाप बन जाता है, वो बादल बन जाता है, वही बूंदा बन जाते है, वही ओले बन जाते हैं, वही नदियां बन जाती है, वही समुद्र बन जाता है। सबके भीतर जाकर के प्यास बुझाता है, निर्मल कर देता है, सबको साफ धोकर साफ कर देता है, सब ऐसे ही रहता है, फिर जल का जल ही रहता है। ऐसे आकाश में ये पैदा हुए तो आकाश ही है, अभी फिर भी आकाश हो जाएंगे, बस ऐसे कुछ नहीं रहेगा सिवाय आकाश के, कुछ नहीं रहेगा। महाप्रलय होगा तो पहले तपेगा सूर्य, उसे जल भूल जाएगा, इसके बाद बरसेगा वर्षा, तो उसे जल में ही मग्न हो जाएगी सभी, वो बल तेज में वायु में वायु में आकाश में आकाश, फिर प्रकृति में प्रकृति, अहम तत्व में फिर महतत्व में महतत्व, फिर प्रकृति में प्रकृति परमात्मा में, ये समेटते समेटते परमात्मा रह जाती, विस्तार करते करते ये रह जाता है। जैसे कोई बिछोना है समेट कर चटाई को लंबी पसार दिया, फिर समेट कर वैसे कर दिया, ऐसे सृष्टि का विस्तार परमात्मा से हो गया और परमात्मा में ही रहता है। ये परमात्मा को छोड़कर कहीं जाता नहीं, जा सकता ही नहीं, और अंत में परमात्मा ही हो जाता है। हो क्या जाता है? वह जो हो जाता है वो परमात्मा ही है। आदि अंत में वो ही मध्य में है, आदि अंत में वो नहीं है, मध्य में नहीं है, तो बना हुआ बनावटी, पहले नहीं था पीछे नहीं रहेगा, तो बीच में भी नहीं है, और पहले परमात्मा थे अंत में परमात्मा रहेंगे, तो परमात्मा मध्य में परमात्मा ही है। दिखने में कई तरह का दिखे, अलग अलग सोने के गणे भी अलग अलग दिखते हैं, आकृति अलग अलग है, उनका तोल अलग अलग है, मूल्य अलग अलग है, उपयोग अलग अलग है, पर धातु चीज से क्या है? ऐसे धातु चीज से परमात्मा ही है। कैसी बढ़िया बात बताइए, आप ही अनेक रूप से होगा, भगवान ही अनेक रूप से हो गए, तो ऐसा अगर हम समझ रहे न समझे तो मान रहे कि परमात्मा है, हमारे समझ में नहीं आता कोई बात नहीं, सब एक कैसे है, नहीं आओ समझ में मत आओ, है तो एक ही। समझ की कमी है, परमात्मा की कमी नहीं है। मानो प्रहलाद की कमी है, थम्भों की कमी थोड़ी है। तो समझ की कमी तो समझ लें, उसमें समझ ठीक हो जाएगी जब पहले मान लें। हम पढ़ाई करते हैं तो पहले अक्षरों को मान लेते हैं, फिर याद हो जाता है, फिर धराधन धराधन धराधन लिख लेते हैं। सोचना पड़ता नहीं कि कौन सा अक्षर है, कौन सी मात्रा है। पढ़ाई के समय से देखते थे अक्षर कौन सा है, मात्रा कौन सी है, परंतु जब धराधन लिखते हैं तो कुछ ख्याल नहीं आता। हमने परीक्षा दी तो ग्रंथ याद है, परंतु भक्त पर लिख न सकेंगे तो एक पर्चे के लिए 3 घंटा समय मिलता था। तो पहले अभ्यास किया, पुराना प्रश्न पत्र लेकर गए, अभ्यास 3 घंटा लिख लेना। तो महाराज ने एक बात बताई, हमारे गुरु जी ने 10 प्रश्न किए हैं, उन 10 प्रश्नों में से एक प्रश्न ठीक समझ में आ गया वो पहले लिख दो, जो समझो पहले लिख दो, यानी भी क्रम से ही लिखेंगे, ऐसा नहीं, जो ठीक समझ में आया वो लिख दो, ख्याल बात है ना। वो समझ कर लिख दिया, फिर 2 नंबर में समझ आया लिखा, उस जिसमें कठिनता है संदेह है वो सबसे पीछे, तो फेल नहीं हो गया, पास हो जाएगी, तब तो पास हो गए। जो ठीक याद है वो लिख दो। तो 3 घंटा ऐसा अभ्यास किया, पैस गए ध्यान ध्यान लिखते ही गए, 3 घंटे यूं पूरा गए। तो अभ्यास किया उसमें यूं देखे, कब लिखेंगे तो क है ब का यू ब प प ब क ब, ऐसे देखे तो लिखा जाएगा, ख्याल ही नहीं करना पड़ता कुछ भी। ऐसे अब ये भगवान है, ये देवता है, ये परमात्मा है, ये संत है, एक महात्मा है, लारे नारे, पर एक परमात्मा ही है, इसमें लिखना नहीं पड़ता है, मेहनत नहीं पड़ती है, ये तो पहचान पड़ती है, ये है, ये बात चट काम हो जाए। तो पहले कुछ ऐसा करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है, अभ्यास करना नहीं पड़ता, फिर तो तत्व आते हैं, बस कुछ ख्याल नहीं करना पड़ता, लिख देते। इस तरह से आप पहले से मान लो कि भगवान है, फिर देर नहीं लगेगी। ये राज विद्या, राजगुयम विब्रह्म विद्या है, अध्यात्म विद्या, विद्या नाम सब विद्याओं में अध्यात्म विद्या है, ये सुखम सुगम बहुत है, सरल बहुत है, और बड़ी भारी है, इसकी महत्ता तो बड़ी भारी, इसकी कीमत बहुत बड़ी भारी, और करने में कर तुम सुसुगम, करने में सुगम बात है। मान लो आप मानकर आए हो, आपने कितनी मेहनत की है, कितना रुपया लगाए हैं, कितना परिश्रम किया है, कितना घर का धंधा छोड़ा है, तो मान करके वहां सत्संग होगा सर, और कैसे आया सर होगा ना, वो क्या पता, आप मान लेगा होगा सर, हमें रुपया भी खर्च कर दिया, समय भी खर्च कर दिया, परिश्रम भी कर दिया, रहने लिए जगह कम मिलगी नहीं मिलगी, तो बिल्डर बिल्डर में बैठे, आपने मान लिया अगर लाभ है तो आप आना भारी नहीं होगा, लाभ ऐसे ही आप कृपा करके, और ये मान लगे भगवान है, तो इसमें ऐसी मेहनत नहीं पड़ेगी, खर्चा नहीं पड़ेगा, परिश्रम नहीं पड़ेगा, कहीं आना जाना नहीं पड़ेगा, है वहां के वहां ही घर बैठे गंगा आ गई मेरे, ईश्वर पास है। केवल इतनी है, कहते जसती नहीं है। तो देखो संसार में स्वार्थ में तो सकल जग माही, और सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, और हेतु रहित जग दुख भगवान और भगवान के भगत बिना हेतु कृपा करने वाले हैं, वे कहे वो बात तो मानना ही चाहिए ना। हमारे से क्या स्वार्थ सिद्ध करते हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं श्री राम मैं समझ जाने करो प्रणाम जोड़ दू पानी, सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम। अब सीताराम सीताराम से पैदा तो सीताराम सीताराम है, अरे सीताराम देखो तो क्या मेहनत करती है। सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम श्री राम मैं सब जग जाने करो प्रणाम जोर जोर पाने, दोनों हाथ जोड़ करके नमस्कार करता हूँ। ऐसे करते रहे भगवान है भगवान है। आपकी समझ में नहीं आवे तो मत आओ भगवान पर और भगवान के भक्तों पर। तो भगवान कहते हैं ममई वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, भगत कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अवरसुराशी, यानी पर विश्वास करके भगवान है भगवान है शुरू कर दो हो जाएगा। आरंभ में ही कोई चालक आचार्य हो जाए तो नहीं होता, परंतु इसमें आरंभ में ही आचार्य हो जाए। ज्ञान की उपासना करने में आरंभ में ही मैं तो ब्रह्म हो गए, नीचे पग रखे ही नहीं, ऐसा भगवान है। फिर दिखने लग जाएगा जैसे अक्षर दिखते थे, पांच अक्षर सीखे क क ग घ ङ, पांच अक्षर सीख लिए तो पांच और क्रम से तो लिख देते, पर ग लिख दिया तो क्या है भाई, याद करना पड़ता है। अब लिखने में याद करना पड़ता है, बिना याद के सूख जाएंगे। घर लिख दिया कि क्या अक्षर है, घ ऐसा घ है ये, अब देर लगती है। आप हम वही हैं, कल वो दूसरे थे अब दूसरे हैं। जो पढ़ते थे वर्णमाला पढ़ते थे, अक्षरों का ज्ञान जब संपादन करने लगे तो आप हम वे ही हैं, वे दूजे हो गए। आज क्या ऐसे याद करना पड़ता है, पढ़ते धनाधन धनाधन धनाधन पढ़ देते लिख देते, जिनको लिखने का अभ्यास नहीं हो पढ़ लेते, पढ़ने का अभ्यास नहीं है वे नहीं पढ़ सकते, अभ्यास ज्यादा हो पढ़ लेते। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे दिखे मैंने लिख नहीं सकते, तो पढ़े हुए थे लिखना आता नहीं, और लिख लेते हैं चित्र बना लेते हैं नकल धारण कर लेते हैं, परंतु तो पढ़े हुए नहीं। किसी की कोई शक्ति, किसी की कोई शक्ति, इस ब्रह्म विद्या में सक्षमति आती है। गीता के पढ़ने से विचार करने से मन में मेरे आई है कई बार, जो विषय गीता में नहीं आया उस विषय को पढ़ा तो वही समझ में आ जाएगा, नई नई बातें समझ में आ जाती है। जो हमारे आचरण में नहीं आती, देखने में नहीं है, समझने में नहीं आती, वो आती आती आचरण आप सूर्य हो जाती। क्या एक धर्म लिखा है, एक गीता और रामायण ग्रंथ कैसे विचित्र है, इसका ठीक वर्णन करे तो दुनिया का ज्ञान हो जाता, विचित्र ज्ञान हो जाता, अलौकिक ज्ञान हो जाता है, आश्चर्य जैसे ज्ञान हो जाता है, इसमें जाता है। ऐसी भगवान की लीला है। तो ये आप साफ आ जाएगा, इधर शुरू तो हो जाओ लग जाओ, आप विचार करो कृपा करो इसमें लग जाओ। ये बहुत दुर्लभ चीज है, वो नहीं मिलती है। पढ़ाई करने पर भी नहीं मिलती है, मेहनत करने पर नहीं मिलती है, साधन करने पर जल्दी नहीं मिलती है, भगवान की कृपा से मुफ्त में मिलती है। कस्तूरी है वो हरे के घर में नहीं मिलती, और मिल जाती है जंगली आदमी के पास, बड़े बड़े धनियों को नहीं मिलती और जंगली को मिल जाए। कर ले कस्तूरी मांगे मोल की, लादे जाए लादे हो, धनवंत अल्लाह देने जाना है, बुलाई बुलाई नहीं कैसे मिलेगा। ऐसे कस्तूरी की तरह ये नहीं है, कस्तूरी की तरह भजन है, भजन करे पाताल में प्रगट होत आकाश, दाबी दुबी नहीं दबे ये कस्तूरी की बास। ऐसे लिखा है कस्तूरी नहीं काम, कस्तूरी कस्तूरी का मोद सबते नीवार्य थे, कस्तूरी की सौगंध ऐसी नहीं सौगंध है कि उसको सौगंध तो आवे नहीं, देखो तुम सौगंध मेरे पास मत आना क्या बंद हो जाए सौगंध दे दो। इस विद्या के लिए एक नाथ जी महाराज हुए दक्षिण में, बहुत अच्छे संत हुए, बड़े महात्मा हुए, गृहस्थाश्रम में थे, माँ बाप मर गए, बूढ़ी दादी थी, बूढ़ी दादी माँ, दादी माँ बड़े प्यार से पालन करती थी, बेटा वो मर गए, एक पोता रह गया, तो वे अपने गुरु जी से, कुल गुरु थे अपने, उनसे वर्णमाला सीखते थे और वे कहानी सुनते थे, पढ़ते थे, तो पढ़ते पढ़ते गुरु जी ने ध्रुव जी की बात सुना दी कि ध्रुव जी ऐसे थे कि 5 वर्ष ही घर से निकल गए, सुन ली बात, तो 5 वर्ष तो हुई में रात्रि को निकल गए महाराज, गुरु जी से प्रश्न करते गुरु चकरा जाते, छोटा स्वराज क्या करता है, रात को निकल गए घर से, तो पैठन से देवगढ़ पहुंच गए अकेला, वहां पहुंच गए, वहां रह गए, जनार्दन पंत वहां के बादशाह के खास मुख्यमंत्री थे, वो बड़े संत थे, गृहस्थ थे पंत ब्राह्मण, उनके दत्तात्रेय जी महाराज का इष्ट था, दत्तात्रेय महाराज प्रकट हो जाते थे, उनके वहां जाकर रह गए, उनके काम करने लग गए, वर्णमाला कुछ हिसाब सीखा हुआ था फिर सीख लिया वहां, तो उन महाराज का काम करने लग गए, लिखना पढ़ना कर दिया, थोड़े होशियार हो गए तो उनको हिसाब दे दिया, कभी हिसाब करो, गुरु भक्ति महाराज हमने उनकी देखी जैसी मैंने किसी संत में नहीं देखी, एकादश ग्रंथ पर टीका लिखी है उसमें हरेक अध्याय लिखते तो गुरु जी पर कितना लिखते चले जाते, एक दो प्रश्न कर देती थी बड़ी पुस्तक, हरेक अध्याय में 31 अध्याय हरेक अध्याय, और वो देगी गुरु भक्ति विचित्र, तो गुरु जी का काम करना है, तो रात्रि में बैठ गए उस हिसाब लेकर के, तो भोजन लेकर के भोजन करके फिर बैठे थे, प्यास लगी जल नहीं पिया कि जल पी लेंगे तो आलस आ जाएगा, इस वास्ते वो उसमें हिसाब में लग गए, तो हिसाब ठीक मिला नहीं, बार बार देखा तो मिला नहीं, ठीक तरह से मिलता नहीं, रात्रि में लघु शंका करने गुरु जी उठे तो देखा एक बैठा है वहां एकदम लालटेन के पास में, दीपक के पास बैठा हिसाब कर रहा है, वे उठे जाए जाकर हाथ धो धो कर पास में खड़े हो गए, दीपक के पास बैठे हो दूध दो आदमी दिखता नहीं, और उनकी धुनी उधर गई कोदी के पास में खड़े हो गए, वो अपने ऐसे ही लगा है, वो लगा था तो उस वक्त में वो भूल मिटी पट स्वभाव लग गया वो सब ऐसे कर हंसे जो हंसे तो गुरु जी ने कहा क्या ये का क्या है वो खड़े हो गए मैंने आप लगेगा अरे आनंद किस बात का है खुशी किस बात की कि महाराज एक पाई की भूल थी वो मैं निकल गई भूल ठीक बैठ गया साहब गुरु जी ने कहा रे पाई पर की भूल निकलने से इतना आनंद अरे अनादिकाल की भूल निकल जाए तो ये कृपा ये गुरु कृपा होती है अचानक क्यों कृपा है सो जाओ बेटा सो जाओ ऐसे गुरु भक्त थे महाराज बड़े विचित्र विचित्र उनको उदाहरण आते हैं एक नाथ चरित्र है प्रेस में छपा है तो हमने तो बहुत पहले पढ़ा वह छपा भी अब है बहुत वर्षों तक मिलता नहीं था अब मिलता है आजकल मिलता है नहीं पता नहीं हमें पर छपा है गुरु जी ने कह दिया काम करना बड़ी तत्परता से 20-25 वर्ष के हो गए गुरु जी ने कहा वही काम करना वही उपासना हुआ भजन तो छोटी अवस्था थी तो महाराज के वहां बड़ी कोठी उसके बाहर घूमती बाहर कुत्ता है बच्चे है कोई ना आ जाए कोई हल्ला गुल्ला ना हो जाए महाराज की समाधि में कोई बाधा ना पड़े महाराज नित्य कर्म करते वो बाहर पैरा लगाते तो जिस दिन ये हुआ नहीं कर भाई तेने एक वर्ष भूल गई तो उसने कह दिया एका भीतर आ जाओ भीतर बैठ गए जिस जगह वो नित्य कर्म करते थे वहां दत्तात्रेय जी प्रकट हो गए दत्तात्रेय साथ कुतिया और शायद प्रकट हो गए पूछा दत्तात्रेय जी महाराज जी कौन है प्रेरणा जी महाराज आपका ही शिष्य है आपका एक बालक है बैठे मंदिर जी तो महाराज कृपा हो गई एक नाथ को बुलाया इधर आओ पास चले गए एक ठीकरी दे दी इसमें इस कुतिया को दूध लाओ जाओ तो कुतिया को दूध ही सब दूध आ गया उसमें दूध वो लेकर दिया तो दत्तात्रेय जी महाराज ने भी लिया और गुरु जी ने भी लिया ये थोड़ा रहा तू ले ले वो लिया देखो तो साक्षात काम दे लू ये कुछ नहीं तो काम दे दो काम दे रो दिखने लगी ऐसे दिखने लगी मेरे समझे कि परमात्मा ही परमात्मा है काम दे रो दिख परमात्मा ही दिख सब जगह परिपूर्ण परमात्मा है परमात्मा कहते महाराज सब ये सब ठीक है गुरु कृपा से वो कोई उसका मेहनत नहीं कोई समझ नहीं कोई मनन नहीं कोई नहीं ध्यान नहीं कोई पठन नहीं कोई पाठन नहीं कोई समाधि नहीं ध्यान नहीं सब परमात्मा है जी हमें लग गया गुरु जी ने कहा कि देखो बेटा हाँ महाराज ये पर्वत पर चले जाओ और कृष्ण भगवान का मंत्र दिया ये मंत्र जपो और वहां रहना भगवान के दर्शन हो तब आना कृष्ण भगवान दर्शन भजन करने लगे वहां अब खाने पीने क्या ये गाय आती स्वतः आकर ठहर जाती दूध दे देती वो दूध पी लेते रात दिन जपने लग गए जपते जपते भगवान प्रकट हो गए दर्शन दे दिए तब आए महाराज ऐसी कृपा हो गई ठीक है अब जाओ तीर्थ यात्रा कर आओ अब तीर्थ यात्रा में चले बिल्कुल उल्टा क्रम पहले तीर्थ यात्रा होती है पहले सुगुण का ध्यान जप होता है फिर निर्गुण की प्राप्ति होती है वासुदेव सर्व होता है अब पृथ्वी प्रदर्शन कराते अब धरती जाओ ऐसे कहूँ परिक्रमा गांव बता देंगे नहीं गांव में आकर जाना ऐसे चले गए वो जो गुरु थे अपने कुल गुरु पढ़ाते थे उनको दादी माँ ने कहा महाराज उसको एका कहाँ गया हा एका एका करती करती आंधी होगी माँ रो रो कर आंधी होगी बूढ़ी माँ थी पहले ही अरे एका चला गया बेटा बहू मर गए वो था वो भी चला गया उसने पंडित जी को भेजा तो वे खोज करते करते देवगढ़ पहुंचे जाना दल पंत के महाराज के पास लोगों से सुना कि यहाँ ऐसे बालक रहता है, आया था, पूछा, सब परिचय दिया, महाराज उनके दादी माँ है, अभी तक जीवित दादी माँ, माँ बाप तो पहले ही मर गए, बचपन में छोटी अवस्था में मर गए, और वो याद कर रही है कि वो तो भाई तीर्थ यात्रा में गया है, कहते इतना वर्ष रहा, 20-25 वर्ष का हो गया, उसने कहा ही नहीं कि मेरी दादी माँ है, कैसे कैसे कुछ नहीं कहा। तो फिर तो उन्होंने गुरु जी ने पत्र लिख दिया, वो प्रश्न आएगा, हमने बताई है परिक्रमा, उसमें प्रश्न आता है, प्रश्न आएगा वो मैंने कर दिया है। वे महाराज पहुंच गए वहां, पत्र दे दिया एक गुरु जी ने, पत्र दिया तो वो अब प्रतीक्षा करने लगे, तो वे आए 20-25 वर्ष गए ब्रह्मचारी, बाहर ठहरे, गांव में भिक्षा को जाते थे, भिक्षा लिए एक दिन ठहरना फिर आगे चलना है, तो भिक्षा लेने वो गए तो उस ब्राह्मण ने पहचान लिया, क्यों आने की नहीं तो पहचान नहीं होती, बचपन को देखा वो क्या पता उसका, पहचान के यही है, और गुरु जी ने कह दिया था वो आएगा, बड़ा हो गया ब्रह्मचारी, तो उनसे पूछा तो मार्ग में मिले, जा रहे आ रहे थे बीच में मिले, और उन्होंने दिया ये पत्र है सर, पत्र देखा दशरथ महाराज के, बड़ी खुशी आई, महाराज का पत्र आ गया, गुरु महाराज का, तो अपना कपड़ा रख कर पत्र पर परिक्रमा कर धनोद करी, जो थी पूजन किया, फिर पत्र खोला, उसमें लिखा कि वहीं रहना, वहीं बैठ के दादी के पास नहीं गए, घर पर नहीं गए, जहाँ पर वहीं रहना, तो यही रहना, इतने आज्ञा पालक थे, वहीं रहना तो वहीं, अब वहीं घर बना, और वहीं दादी माँ आई, वहीं सत्संग हुआ, वहीं पर ब्याह हुआ, फिर कीर्तन हुआ, सत्संग करते वहीं रहे, सत्य का बड़ा गुरु जी का समाचार मिला, गए गुरु जी शांत हो गए, विमलिन हो गए, समाचार लग गए नहीं वही रह रहा, तो वही जहाँ पत्र में वही रह रहा, पत्र आया तो क्या मेरे गुरु हुए चेला, तो दोनों का क्या ज्ञान मिला, गुरु तो मरते नहीं चेला रोता नहीं, मरे गुरु और जो वे चेला, तो दोनों को क्या ज्ञान मिला, उस बाकी तो वही रहे मस्त, एक नाथी भागवत एकादश स्कंध पर ठीक है, उनकी इतनी बड़ी 31 अध्याय पर, और भावार्थ रामायण है, एक नाथी भागवत पर हिंदी में हो गया है, बड़ी सुंदर टीका, बड़ा सुंदर विवेचन करते हैं, तो वहां सत्संग कराते थे रात और दिन, ठाकुर जी का पूजन करते थे, भजन करते थे, और बहुत विचित्र संत हुए। एक दिन क्या हुआ कि एक ब्राह्मण आया, ब्राह्मण के कन्या बड़ी हो गई, अब इसका संबंध करना है, तो पैठण में ब्राह्मण रहते थे, धनी आदमी भी रहते थे, वो पैठण पहुंचा रात्रि में 11-12 बजे गया, तो सब लोग सो गए, एक जन धुई जग रही थी, वहां पहुंचे तो वहाँ 5-4 आदमी बैठे थे, धुई तप रहे थे, बीड़ी सी रेत वालू पी रहे थे, आओ कौन हो, कहाँ से आए हो, कैसे, महाराज मैं तो आया हूँ, पैसा धनी आदमी है, मेरे कन्यादान करना है, पैसा पास में नहीं है, और बरात आ गई भोजन सब करना पड़ेगा, कितना चाहिए, 100 रुपया, 100 रुपये बहुत था उस समय, 100 रुपये मामूली नहीं था, सब हमारा काम हो जाएगा, कन्यादान हो जाएगा सब, तो उन्होंने कहा कि एक हमारा काम करो तो 100 रुपये हम दे देंगे, क्या करो, यहाँ एक नाथ रहते हैं, उसको क्रोध ना दो, अगर वो क्रोध आ जाएगा तो हमारे पास 100 देंगे, क्रोध है क्या, क्या बड़ी बात है, पहुंचे तो एक नाथ जी महाराज अपना नित्य कर्म कर रहे थे, भजन कर रहे थे, वो महाराज हाथ पैर धोए क्या जूती से जा गोदी बैठ गया। अच्छा महाराज जी, मैं कसूर हूँ, गुना माफ करो, मैं सामने नहीं आया आपके, मैं क्या करूँ, मेरा माफ कर दो। ब्राह्मण देखा रे वार खाली गया। अच्छा कहा से पता रहे कैसे आया हूँ, बताया नहीं, फिर रुपया मिलता है, कुछ नहीं बताया। तो उद्धव नाम के उनके सेव थे, उद्धव जाओ भाई, वो स्नान शौच आदि कराओ, नित्य कर्म करे, ब्राह्मण है, वो नित्य कर्म करके आ गए। इतने में बुलावा आया, गिरजाबाई नाम की स्त्री थी उनके, और हरि पंडित उनके पुत्र था, लड़का। तो गिरजाबाई ने समाचार किया, महाराज रसोई तैयार होगी, भोजन करो, कि चलो ब्राह्मण देवता भोजन करें। ना महाराज पता बैठ गए, एक दो को और ब्राह्मण बैठ गए, बैठे वो भात और पुरुष करके, और घी परोसने के लिए आई, ऐसे हुई तो कूद करके ऊपर चढ़ गया। एक नाथ जी देखो, ख्याल रखो, ख्याल रखो, गिर न जाए ब्राह्मण, चोट नहीं लग जाएगी, ख्याल रखो। चोट कैसे लगेगी, हरिपंडित को लादे लादे मेरे काम करने का अभ्यास है, उसको गोदी में रखते रखते कहीं ले जाए। ब्राह्मण देख अब क्या करे, गुस्सा है ही नहीं, कह दो खा दो खा दो, ब्राह्मण चोट नहीं लग जाए, गिर जा नहीं गा, कैसे गिरेगा, उसकी भाव कितना बढ़िया, मेरा बच्चा है जैसे हरी बहन बच्चा जी बच्चा है, कैसे गिर जाएगा। इसे उतर गए तो बोलेगे महाराज मेरे सौ रुपये गए, एक नाथ जी खिचड़ जा सौ रूपये कैसे गए भाई, सौ रूपये कैसे गए, मेरे सौ रूपये गए, क्या हुआ कैसे हुआ, बात बताई, लोगों ने कहो गुस्सा ना दो तो रूपया सौ देंगे, अब गुस्सा आया नहीं। अरे ब्राह्मण पहले कहते आप, तो मैं गुस्सा कर लेता, तुम्हारे को सौ रूपया मिल गया, अब गुस्सा कर लेते, आपने पहले तो कहा नहीं, हमारे को क्या पता। ऐसे थे वे, केवल भावना ही नहीं करते थे, देखते थे, जैसे जैसे कुत्ते को देखा नामदेव जी महाराज, ऐसे देखते थे सब भगवान को देखते, मनोभाव काय वृत्ति भी ऐसे देखे, तो भगवान आए भगवान आए। बाहर से तो ये पूछा ब्राह्मणों में आया हूँ, ऐसे तरह की कई घटनाएं ऐसी उनकी हुई है। एक बार जा रहे थे स्नान करने के नदी में, नदी में स्नान करने थे, बीच में एक मौलवी रहता था मस्जिद में, तो कहते ये हिंदुओं के फकीर है, प्रसिद्धि बड़ी थी, तो ऊपर बैठ गए, वो स्नान करके आए थूक दिया, तो पीछे गए जाकर फिर स्नान किया, स्नान कर आए और थूक दिया, फिर कहते एक सौ से ऊपर थूक दिया, वो स्नान का आते गए वो थूकते गए, वो स्नान का आते गए कुछ नहीं बोले, जब सौ से ऊपर थूका तो महाराज घर पड़ा, जाकर चरणों में गिर गए, धन्य महाराज आप गुना माफ करें, गुना क्या हुआ कि मैं थूक दिया, आपने बड़ी कृपा की, हमारे हिंदू धर्म में स्नान का बड़ा महत्व, आपकी कृपा से सौ स्नान हो गए, नहीं तो मैं तो एक स्नान करता, आपने कितनी कृपा कर दी, मेरे को इतने स्नान हो गए। बहुत चकरेंगे ये तो बड़े खुश हो रहे कि आपकी कृपा से सौ स्नान, अब गंगा जी में स्नान करे करे तो वो करे तो ये नहीं करे, स्नान नावे जो तो कहावत है मारवाड़ी कहावत, नावे जो तो मन घरे जो तो मीठो नावे जो पन, पूछेगा आप क्या करते हो मेरे को बताओ महाराज, कि क्या करते हो, नमाज पाठ करने पड़ते हैं, पांच दोपहर पश्चिमी तरफ क्यों, चारों तरफ है पांच दिन निरंतर करो भजन, संत बन गए उन्हें, उनका ही बताए उनका ही नाम उनके ही जप उनकी उपासना। एक दंडवत स्वामी थे, तो भागवत में लिखा है ना, विशेष स्मय मारान स्थान विषम पीड़ा से देही के प्रमद दंड भूमि वाष्ट चांडाल गो घर में 29 अध्याय में श्लोक आता है। किसी को कुत्ता हो, गधा हो, गाय हो, कुत्ता हो, प्रचांडाल हो, दंडोत करनी तो उसने क्या किया, दंडोत करना शुरू कर दिया। बिल्कुल दंडोत कर चंडाल को भी, कुत्ते को भी, गधे को भी, जो सामने आ जो दंडोत, दंडोत स्वामी नाम हो गया उनका। एक गधा मरा पड़ा था, गधे मरा दंडोत कर लंबी, गधा जी गया। तो एक दादी ने बुलाया, सिद्धाई करते हो, जाओ यहां से, हमारे मुंह मत गा, चलो यहां से। सिद्धाई चले गया, सिद्धाई करते हो, क्या सिद्धाई करी। तो वो आसन में सिद्धलाते थे, वो कहते थे ऐसे देखो, केवल देखना ही नहीं है, मनोवाक काय वृत्ति भी, वाक मन कर्म वृत्ति भी, ऐसा है शरीर वाणी मन के बर्ताव से, ऐसा देखो भगवान है, ऐसा ही मीठा बोलो, ऐसा ही आदर करो, ऐसे ही सत्कार करो। अब जूती से आ गए तो भगवान पधारे, हमारे भगवान पधारे, हमारे भगवान पधारे, हमने तो कुछ आदर किया नहीं, सत्कार किया नहीं, बुलाए नहीं, आपसे आप पधार गए भगवान। वहां श्रीखंडिया रहते थे महाराज, एक आया नौकर होकर महाराज, बहुत सत्संग होने लगे, लोग इकट्ठे होने लगे, कथा सुनाते, व्याख्यान देते, कीर्तन कराते, लोग बहुत इकट्ठे होते थे, भोजन करो, सब कीर्तन सत्संग करो। उन्होंने आकर के, महाराज मैं आपके यहाँ नौकरी करना चाहता हूँ, क्या लोगे, भोजन। उस समय भोजन बहुत सस्ता, और कुछ नहीं, तुम्हारे कुटुंब के कोई नहीं, हमारे कुटुंब मैं एक ही हूँ, अकेला ही हूँ। अच्छा, तो काम धंधा तो कुछ नहीं है, आप भजन करो, सत्संग करो, सत्संग करते हैं सब लोग, ऐसे यहाँ रहो, सत्संग करो। तो काम धंधा करने लगे। अब काम धंधा तो नहीं है करने वाले थे, परंतु वो तो काम धंधा सेवा करने आ रहे थे। गिरजाबाई के पास जाते, सब सामग्री जुटा देते, साग सामग्री सब स्नान कर तैयार कर देते। एक नाथ जी महाराज के लिए संध्या का आसन लगा दिया, पंचपात्र ला दिया, आत्मनि ला दी, माला ला दी, गोमुखी ला दी, अब संध्या करो। भगवान का पूजन करने के लिए पुष्प भी ला देते, माला गूंज देते, सब दे देते। अब उनको काम इतना रात है दिन, और यही पंडित को तेल खेला था, उसको गोद में रखते, ऐसे काम करते हरदम, सब जल भरते। और अगर तो ये लीला हुई, उधर एक द्वारका जी में ब्राह्मण पहुंचा, भगवान कृष्ण का मंत्र जपते हुए कई दिन हो गए, कहा महाराज दर्शन दो, नाथ दर्शन दो, दर्शन देने के लिए जपते जपते एक दिन सपना दिया कि मैं आजकल यहाँ नहीं हूँ, पैठण में हूँ, मैं श्रीखंडिया मेरा नाम है, एक नाथ जी का काम करता हूँ, यहाँ तुम क्या देते, मैं तो वहां गया हूँ। वो पहुंचा वहाँ, एक नाथ जी महाराज की तो सत्संग हो रहा है, लोग कीर्तन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, भजन में लग रहे हैं। तो वहां पहुंचा, वो एक नाथ जी महाराज ने मिला कि महाराज श्रीखंडिया कहाँ है। वो तो जल भरता है, महाराज कावर भर कर जल भरा करता, ये बहुत है, उसमें जल भरते है, उनसे मिलने वाले सब घर का काम करो। महाराज मैं द्वारका जी में भगवान के दर्शनों के लिए जप करता था, तो मेरे को आदेश दिया कि तुम यहाँ क्या करते हो, मैं आजकल यहाँ नहीं हूँ, मैं तो पैठण में हूँ, कृष्ण भगवान है, वो कृष्ण भगवान है, वो श्रीखंडिया। अब मजा श्रीखंडिया श्रीखंडिया श्रीखंडिया अंतर्ध्यान हो गए, ठीक बात बताओ, सब मान करके ही ऐसी बात है, उनके दर्शनों के लिए वहां कह दर्शन कराओ, पहली बात दर्शन कराओ, क्या दर्शन क्या कराओ, हम दर्शन कराओ, हमारे कहते आप बताओ दर्शन कराओ मेरे को, हट गया। देखो दर्शन क्या करें, आप जो मैं कहते हो मैं हूँ, ये मैं हूँ के पीछे परमात्मा ही है, ये मैं इधर है, इसे अगड़ी वो ही है। देखो कहते मैं ज्ञान सुनने के लिए नहीं आया, मैं तो दर्शन करने के लिए आया हूँ, मेरे को तो दर्शन कराओ, कि मैं कैसे दर्शन करूं, पीछे पूछा श्रीखंडिया का, फिर योग श्रीखंडिया का दर्शन कराओ। महाराज फिर संग ढूंढा उद्धव जी और गए, मिला ही नहीं श्रीखंडिया। फिर महाराज प्रार्थना करने लगे, नाथ मैंने कितना कितना आपका अपकार किया होगा, कितना तिरस्कार किया होगा, कितने नीचे काम लिया होगा, ये किया गया आपने। रोने लगे, प्रार्थना करते आ गया श्रीखंडिया, दोनों को दर्शन दे दिया। श्रीखंडिया के मन में आई कि ये मेरी सेवा पूछ करके इतना आनंद लेता है तो अपना आनंद कैसे ले, तो ये सेवा करता है तो सेवा अपने इनकी करो। अपनी सेवा लिए चंदन घर देता, पुष्प माला देता, फूल बना देते, आसन सेवा देते, सब काम करते, रसोई सब करते, सब काम गिरजाबाई का, हरि पंडित का, एक नाथ जी महाराज का। कहा उन्होंने हमारे काम नहीं है, आप रहने की आगे दे दो यहाँ, तो भी सत्संग करो, तुम भी कही सत्संग कर ले, तुम भी ऐसी एक नाथ जी महाराज ऐसी गुरु भक्ति भगवान प्रकट हो गए वहां, तो सब में भी भगवान देखते थे, भगवान आई भगवान आई ऐसा बर्ताव करते थे। तो ठाकुर जी के मन में मन चला, उनके मन में आई कि ये इतना सेवा करता था, हम किसकी सेवा करें, तो जैसे भगत के भगवान इष्ट है ऐसे भगवान के भगत इष्ट है। इष्टो से दृढ़ मेरी तो भक्षा इष्ट देव हो, ऐसी सेवा करने लगे, तो सब में भगवान है, सभी भगवान है, सब में भगवान है, सब भगवान में, सभी भगवान में, सभी भगवान के है, सभी भगवान है, जो आपके पसंद करो सब भगवान पसंद। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा, ऐसी बहुत मोदी बात हो रही है, ये बात है महाराज। तो एकनाथ जी महाराज से भगत संत बड़े विचित्र संत, ये ज्ञानेश्वर जी और पीछे हुए, पहले हुए एक नाथ जी महाराज, ज्ञानेश्वर जी देखिए एक नाथ निवृत्ति नाथ ही पीछे हुए, बहुत पहले हुए एक नाथ ही रामायण भागवत और भागवत रामायण दो ग्रंथ इनके बहुत प्रगल प्रसिद्ध है। मराठी अब सुना दो भाई।